στα αστέρι του βορειά θα φέρει ξαστεριά. Και πριν φανεί μέσα από το πέλαγο πανί, θα γίνω κύμα και φωτιά να σ' αγκαλιάσω ξενιτιά. Κι εσύ πατρίδα μου χαμένη μακρινή, θα γίνεις χάδι και πληγή σαν ξημερώσει σαν η γη. Τώρα πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι, τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγάρια μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, διώχτε τη μέρα και τον ήλιο απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό. Τώρα πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι, τώρα πετώ για της χαράς μου τη γιορτή. Φεγγαριά μου παλιά, καινούρια μου πουλιά, διώχτε τη μέρα και τον ήλιο απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό. Διώχτε τη μέρα και τον ήλιο απ' το βουνό, για να με δείτε να περνώ σαν αστραπή στον ουρανό.